กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่ท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจะได้นำเรื่องราวที่มีความหลากหลายในทางคำสอนของพุทธะที่ท่านได้ทุ่มเทศึกษาปฏิบัติต้องผิดลองถูกมาไม่ใช่แค่ชาติที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านฟังบำเพ็ญความเพียรอยู่6ปีเนี่ยก่อนหน้านั้นก็สะสมมาอีกยาวนานมากก็เรียกเป็นการสั่งสมบารมีทำบารมีบ่มบารมีให้เต็มขึ้นมาใช้เวลาใช้ความเพียรที่เป็นไปได้ยากมากซึ่งเรื่องราวนั้นจึงมีมากมายทั้งที่เป็นคำสอนที่เป็นพระสูตรเป็นแม่บทหัวข้อต่างๆหรือเรื่องราวที่เกิดในชาติอื่นๆก่อนๆที่เป็นชาดกเป็นนิทานหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสาวกที่เป็นไปในทางคำสอนที่ก็มีมากมายทั้งส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนที่เป็นคำอธิบายก็มีซึ่งในความหลากหลายตรงนี้ท่านฟังทำไมข้าพเจ้านี่ก็ได้นำเรื่องราวที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละวันอยู่ในทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เราทดลองทำกันมาก็จะเป็นช่วงที่ให้ทุกฟังเน้นได้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานพรรณนาจะเป็นนิทานธรรมบทบ้างจะเป็นเรื่องของนิทานชาดกบ้างมาในรูปแบบของการอ่านให้ฟังหรือมาเล่าให้ฟังจะทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางทุกฟังไม่ใช่เฉพาะจุดที่เป็นพุทธพจน์เท่านั้นแต่บางทีเป็นเรื่องราวที่เป็นอัตถกถาคำอธิบายเพิ่มเติมต่างๆใดๆที่จะมีความสอดคล้องก็มีนะที่อาจจะแบบว่าฟังดูๆแล้วอาจจะไม่ค่อยลงรับกันอันนี้เราฟังดูไว้ก่อนตรงไหนรับกันตรงไหนไม่รับกันเราก็ค่อยมาพิจารณาดูแต่ฟังไว้ก่อนดูไว้ก่อนแล้วมันจะสอดลงรับกันได้ตรงไหนเราก็พิจารณาเป็นกรณีไปซึ่งแน่นอนว่าในคัมภีร์ส่วนที่เป็นอัตถกถาเนี่ยมีส่วนที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปมีส่วนที่อาจจะแบบลงกันไม่เหมือนกันทีเดียวก็ต้องดูเป็นกรณีทีนี้ว่าในเรื่องราวที่มีส่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนกันหวังส่วนใหญ่นั้นจะสนับสนุนเป็นมาในทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของการปฏิบัติการทำความเพียรหรือว่าหลักๆคำสอนก็จะเป็นไปในทางเดียวกันวันนี้เรื่องราวที่เลือกมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราทุกคนความสุขความทุกข์มันมีกันทุกคนก็เลยคิดว่าแหมเหมือนในหนังในละครอย่างเงี้ยคนที่มันทุกข์มันยากมันลำบากมันก็จะทุกข์ยากลำบากไปตลอดหรือว่าคนที่ร่ำรวยดีมันก็จะดีไปตลอดบางทีก็ขึ้นลงๆก็มีอย่างตัวอย่างที่จะให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ท่านนั้นเป็นมหาเศรษฐีเลยล่ะร่ำรวยมากแต่ก็มีในสมัยหนึ่งที่ยากจนลงนี่เพราะว่าเหตุแห่งอุตุคือดินฟ้าอากาศน้ำพัดพาทรัพย์สินไปคนที่กู้หนี้เขาไปเขาก็ไม่เอามาคืนการตัดสินใจลงทุนบางทีมันก็ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ระวังเกิดขึ้นได้ถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันแย่คนเราก็แย่กันมีผลกระทบสะเทือนไปกันหมดไม่ได้หมายความว่าคุณทำกรรมดีมาแล้วมันอาจจะมีไม่ดีเกิดขึ้นไม่ได้บางทีมันก็มีได้ทุกฝั่งเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ขึ้นลงก็มีได้แต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าเราจะต้องไม่เลิกล้างลดละความดีของเรานี่คือเรื่องสำคัญในเรื่องแรกก็คือเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ยังทำต่อในเรื่องของความดีแม้ว่าบางทีบางครั้งเหตุการณ์เกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังคนจะคิดว่าฉันทำบุญให้ทานต่างๆแล้วชีวิตฉันน่าจะต้องดีขึ้นสิแต่บางทีก็ไม่แน่ดังตัวอย่างเรื่องราวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่จะให้ฟังกันต่อไปนี ้ธรรมบทแปลเรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐีภาคที่5เรื่องที่98 พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปาโปปิปัสสติปัตรังตอนท่านเศรษฐีบำรุงภิกษุสามเณรเป็นนิดความพิสดารว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจ่ายทรัพย์ตั้ง54โกฏในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่านั้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันก็ไปสู่ที่บำรุงใหญ่สามแห่งทุกวันเมื่อจะไปคิดว่าสามเณรก็ดีภิกษุหนุ่มก็ดีพึงแลดูแม้มือของเราด้วยนึกว่าเศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้างดังนี้เศรษฐีนั้นก็ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลยก็เมื่อไปในเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ให้คนถือเภสัชทั้งหลายมีเนยใสในข้นเป็นต้นไปในเวลาเย็นก็ให้ถือวัตถุต่างๆมีระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้และผ้าเป็นต้นไปสู่วิหารถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกๆวันตลอดการเป็นนิดทีเดียวในการต่อมาเศรษฐีย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์ทั้งพวกพาณิชย์ก็กู้หนี้เป็นทรัพย์18โกฏจากมือเศรษฐีนั้นเงิน18โกฏแม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อฝั่งพังเพราะน้ำซ้อก็จมลงอย่างมหาสมุทรทรัพย์ของเศรษฐีนั้นได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำดับด้วยประการอย่างนี้เศรษฐีแม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไปแต่ไม่อาจถวายทำให้ประณีตได้ในวันหนึ่งเศรษฐีนั้นเมื่อพระศาสดารับสั่งว่าครับบดีก็ทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือเศรษฐีนั้นกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลของข้าพระองค์ยังให้อยู่ก็ทานนั้นใช้ข้าวปลายเกรียนมีน้ำส้มบูมเป็นที่สองพระเจ้าข้าตอนเมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายไม่เป็นของเลวที่นั้นพระศาสดาตรัสกับเศรษฐีนั้นว่าก็ได้บดีท่านอย่าคิดว่าเราถวายทานเศร้าหมองด้วยว่าเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มีกระบดีอีกประการหนึ่งท่านได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคลทั้ง8แล้วส่วนเราในการเป็นเวลามะปรามนั้นกระทำชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นให้พักไถนายังมหาทานให้เป็นไปอยู่ไม่ได้ทักกินยะบุคคลไรๆแม้ผู้ถึงซึ่งไตรสรณคมชื่อว่าทักกินิยบุคคลทั้งหลายยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการชนี้เพราะเหตุนั้นท่านอยากคิดเลยว่าทานของท่านเศร้าหมองและได้ตรัสเวลมสูตรแก่เศรษฐีนั้นตอนเทวดาเตือนเศรษฐีให้เลิกการบริจาคครั้งนั้นเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐีเมื่อพระศาสดาและสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือนไม่อาจจะดำรงอยู่ได้เพราะเดชแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่านั้นเทวดานั้นมีความคิดว่าพระศาสดาและพระสาวกเหล่านี้จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใดเราจะยุยงเครือบดีด้วยประการนั้น ก็แม้ใครจะพูดกับเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไรๆในการที่เศรษฐีเป็นอิสระก็มีความคิดว่าก็ในบัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้วคงจะเชื่อฟังคำของเราเทวดานั้นในเวลาราตรีจึงเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีได้ยืนอยู่ในอากาศขณะนั้นเศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่านั่นใครเทวดามาเศรษฐีข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านมาเพื่อต้องการเตือนท่านเศรษฐีเทวดาถ้าเช่นนั้นเชิญท่านพูดเถิดเทวดามหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหลังเลยจ่ายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคดมบัดนี้ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้วก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีกเมื่อท่านประพฤติอย่างนี้จะไม่ได้แม้วัตถุจากว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่มโดย2ถึง3วันแน่แท้ท่านจะต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดมท่านจงเลิกการบริจาคเกินกำลังเสียแล้วประกอบการงานทั้งหลายรวบรวมสมบัติไว้เถิดเศรษฐีนี้เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือเทวดาจ้ามหาเศรษฐีเศรษฐีไปเถิดท่านข้าพเจ้าอันบุคคลผู้เช่นท่านแม้ตั้งร้อยตั้งพันตั้งแสนคนก็ไม่อาจให้หวั่นไหวได้ท่านกล่าวคำไม่สมควรจะต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้าท่านจงออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเทวดานั้นฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยสาวกแล้วไม่อาจจะดำรงอยู่ได้จึงพาทารกทั้งหลายออกไปก็แลครั้นออกไปแล้วไม่ได้ที่อยู่ในที่อื่นจึงมีความคิดว่าเราจะให้เศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมนั้นเทวดานั้นจึงเข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครแจ้งความผิดที่ตนทำแล้วกล่าวว่าเชิญมาเถิดท่านขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักของเศรษฐีให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าเทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่าท่านกล่าวคำไม่สมควรข้าพเจ้าไม่อาจไปยังสำนักของเศรษฐีได้เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของท้าวมหาราชทั้งสี่ก็ถูกท่านเหล่านั้นห้ามไว้จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วได้ทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่าข้าแต่เทพเจ้าข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่ต้องจูงพวกทารกเที่ยวโรคเรื้อนหาที่พึ่งไม่ได้ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดตอนท้าวสักกะทรงแนะนำอุบายให้เทวดาคราวนั้นท้าวสักกะตรัสกับเทวดานั้นว่าถึงเราก็ไม่อาจกล่าวกับเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้เช่นเดียวกันแต่จะบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่งเทวดาดีละเทพเจ้าขอพระองค์ทรงกรุณาตรัสบอกเถิดท้าวสักกะไว้แต่ท่านจงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีให้ใครนำหนังสือคือสัญญากู้เงินจากมือเศรษฐีแล้วนำไปให้เขาชำระทรัพย์18โกฏที่พวกค้าขายถือเอาไปด้วยอนุภาพของตนแล้วบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าทรัพย์อีก18โกฏที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดีทรัพย์18โกฏส่วนอื่นซึ่งหาเจ้าของมิได้มีอยู่ในที่ฝั่งโน้นก็ดีจะจงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นบรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐีครั้นทำกรรมชื่อนี้ให้เป็นทันตกรรมแล้วก็ขอขมาโทษเศรษฐีตอนเศรษฐีกลับ รวยอย่างเดิมเทวดานั้นรับกรรมแล้วได้ทำกรรมทุกๆอย่างตามนัยยะที่เท้าสักกะบอกแล้วนั่นแหละอย่างห้องอันเป็นสิริของเศรษฐีให้สว่างแล้วได้ดำรงตนอยู่ในอากาศเมื่อท่านเศรษฐีถามว่านั่นใครเทวดานั้นจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาลซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านด้วยความเป็นอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ทำทันตกรรมด้วยการรวบรวมทรัพย์45โกฏมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่าตามบัญชาของท้าวสักกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากอนาถาบินได้กับเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้กล่าวว่าทันตกรรมอันข้าพเจ้ากระทำแล้วดังนี้และรู้สึกโทษความผิดของตนเราจะแสดงเทวดานั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีนำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลกรรมอันเทวดานั้นทำแล้วทั้งหมดเทวดาหมอบลงด้วยเสียงกล้าวแทบพระบาทยุคลแห่งพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระองค์ทรงงดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์ให้พระศาสดาทรงอดโทษแล้วจึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลังตอนเมื่อกรรมให้ผลคนโง่จึงเห็นถูกต้องพระศาสดาเมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดาด้วยสามารถวิบากแห่งกรรมดีและชั่วนั่นแหละจึงตรัสว่าครับดีแม้บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปของเก่าให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วแท้ฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าปาโปปิปัสสติภัทรังยาวะปาปังนะปัจจติยะทาจะปัจจติปาปังอัฏฐะปาปานิปัสสติภัทโรปิปัสสติปาปังยาวะภัทรังนะปัจจติยะทาจะปัจจติภัทรังอัฏฐะภัทรานิปัสสติแปลว่าแม้คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ผลิตผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีดังนี้บุคคลผู้ประกอบบาปกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้นชื่อว่าคนผู้ทำบาปในพระคาถานั้นก็บุคคลแม้นั้นเมื่อยังเสวยสุขอันเกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งสุจริตกรรมในปางก่อนอยู่ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดีข้อที่ว่ายาวะปาปังนะปัจจติแปลว่าตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลหมายความว่าบาปกรรมของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือสัมปริยภพเพียงใดผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปกรรมของเขานั้นให้ผลในปัจจุบันหรือในสัมปริยภพเมื่อนั้นผู้ทำบาปนั้นเมื่อเสวยกรรมกรต่างๆในปัจจุบันภพและทุกข์ในอบาย ในสัมปริยภพอยู่ย่อมเห็นบาปว่าชั่วทายเดียวในพระคาถาที่สองพึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้บุคคลผู้ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายเป็นต้นชื่อว่าคนทำกรรมดีคนทำกรรมดีแม้นั้นเมื่อเสวยทุกข์อันเกิดด้วยอนุภาพแห่งทุจริตในบางกรณ์ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วข้อที่ว่ายาวะพัทรังนะปัจจติแปลว่าตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลหมายความว่ากรรมดีของเขานั้นยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมปริยภพเพียงใดคนทำกรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วอยู่เพียงนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีนั้นให้ผลเมื่อนั้นคนทำกรรมดีนั้นเมื่อเสวยสุขที่อิงอามิตรมีลาภและสักการะเป็นต้นในปัจจุบันภพและสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพย์ในสัมปริยภพอยู่ย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆดังนี้ในการจบเทศนาเทวดานั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันดังนี้แหละเรื่องอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจบ ในเรื่องนี้เราจะสังเกตได้ว่าทุกฝั่งการทำความชั่วเนี่ยบางทีเรายังไม่เห็นผลเนี่ยมันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราคิดว่าบางทีมันก็จะดีก็ได้แต่การทำความดีบางทีเราก็ยังไม่เห็นผลแล้วว่ามันไม่ดีหรือมันจะดีบางทีมันอาจจะดีก็ได้ตรงนี้เราจึงต้องอาศัยความมั่นใจทุกฝั่งเพราะบางทีเรายังไม่เห็นผลนะว่ามันจะดีได้ยังไงวิธีการทำแบบนี้แต่ถ้าเรามีความมั่นใจต่อให้เรายังไม่ถึงที่สุดทางความมั่นใจเนี่ยทุกฝั่งจะทำให้เรามีกำลังใจในการทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติความมั่นใจในที่นี้ก็คือความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรมความเชื่อที่ว่ากรรมดีมีผลกรรมชั่วมีผลนี่เป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเราจะมามีความเชื่อมีความลงใจตรงนี้เนี่ยคือศรัทธาดูอย่างในมหากาลคือในกาละเนี่ยชื่อในกาละเขาถูกกระทำคือตัวเองไม่ได้เป็นคนไปทำไม่ดีไปขโมยของแต่ถูกโจรที่ขโมยของมาใส่ความเข้าให้ตัวเองนั้นเป็นแพะรับบาปทุกฝั่งแพะรับบาปเรื่องนี้ก็มีในสมัยปัจจุบันนะทุกฝั่งคนที่อยู่ในคุกบางทีก็เป็นแพะจับแพะเข้าคุกก็ว่าแพะในสมัยก่อนก็มีเรื่องของนายมหาการนี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมที่เขาทำกันมาลำพังเรื่องของนายมหาการและข้าพเจ้าจะมาสรุปตรงนี้ให้ฟัง ธรรมบทแปลเรื่องที่131ภาคที่6เรื่องอุบาสกชื่อมหาการพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอุบาสกผู้โสดาบันคนหนึ่งชื่อมหาการตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตนาวะกะตังปาปังอัตตะชังอัตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังวะชิรังวัมหะยังมะนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรย่ำยีแก้วมณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถ8วันต่อเดือนคือเดือนละ8วันสั่งธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งในวิหารครั้งนั้นพวกโจรตัดที่ต่อในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนถือเอาห่อสิ่งของไปถูกพวกเจ้าของตื่นขึ้นเพราะเสียงภาชนะโลหะกระทบกันเจ้าของจึงติดตามไปแล้วโจรเหล่านั้นจึงทิ้งของที่ตนถือไว้แล้วก็หลบหนีไปฝ ายพวกเจ้าของติดตามโจรเหล่านั้นเรื่อยไปพวกโจรเหล่านั้นกระจัดกระจายหนีกันไปทั่วทิศส่วนโจรคนหนึ่งถือเอาทางที่ไปยังวิหารได้เห็นนายมหาการผู้ฟังธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งกำลังล้างหน้าอยู่ที่ริมสระโบกกรณีแต่เช้าตรู่โจรคนนั้นจึงวางห่อสิ่งของเอาไว้ข้างหน้านายมหาการนั้นแล้วก็หลบหนีไปพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาได้พบห่อสิ่งของแล้วจึงจับนายมหาการนั้นไว้ด้วยกล่าวว่าแกตัดที่ต่อในเรือนของพวกฉันลักห่อสิ่งของออกมาแล้วเที่ยวเดินเหมือนฟังธรรมอยู่จึงได้ทุบให้ตายในที่นั้นแล้วก็ทิ้งไว้เลยไปครั้งนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่พบนายมหาการนั้นก็กล่าวว่าอุบาสกฟังธรรมคถาอยู่ในวิหารได้มรณะไม่สมควรเลยดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายนายมหาการนี้ได้มรณะไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่เขาได้มรณะสมควรแก่กรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแหละพระศาสดาอันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอารัธนาแล้วจึงตรัสบุรพกรรมของนายมหาการนั้นว่าดังได้สดับมาในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตคามแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมเขตแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพรณสีพระราชาทรงตั้งราชภัฏคือข้าราชการคนหนึ่งไว้ที่ปากดงราชภัฏนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฟากข้างนี้สู่ฟากข้างโน้นนำคนจากฟากข้างโน้นมาสู่ฟากข้างนี้ต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภรรยารูปสวยของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้วได้ไปถึงที่นั้นราชภัฏพอเห็นหญิงนั้นก็เกิดสิเนหาเมื่อมนุษย์นั้นแม้กล่าวว่านายขอท่านจงช่วยกระผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงเถิดก็ตอบว่าบัดนี้ค่ำมืดเสียแล้วเช้าตรู่เถอะเราจะช่วยให้ท่านพ้นไปมนุษย์ผู้นั้นนายยังมีเวลาขอโปรดนำกระผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะราชภัฏกลับเถิดท่านผู้เจริญอาหารและที่พักอาศัยจะมีในเรือนของเราทีเดียวมนุษย์นั้นไม่ปรารถนากลับเลยฝ่ายราชภัฏนั้นจึงให้สัญญาณแก่พวกบุรุษยังยานน้อยให้กลับแล้วให้ที่พักอาศัยที่ซุ้มประตูให้ตระเตรียมอาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาเลยก็ในเรือนราชภัฏนั้นมีแก้วมณีดวงหนึ่งเขาให้เอาแก้วมณีนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยานน้อยของมนุษย์ผู้นั้นแล้วในเวลาจวนรุ่งให้ทำเสียงเป็นพวกโจรเข้าไปในบ้านลำดับนั้นพวกบุรุษแจ้งแก่เขาว่านายแก้วมณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้วไกรราชบัตรจึงสั่งว่าพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาไว้ที่ประตูบ้านทั้งหลายตรวจค้นคนผู้ออกไปจากภายในบ้านฝ่ายมนุษย์นอกนี้จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับไปแต่เช้าตรู่ที่นั้นพวกคนใช้ของราชภัฏจึงค้นยานน้อยของมนุษย์นั้นพบแก้วมณีที่ตนซ่อนไว้จึงขู่พูดว่าเจ้าลักเอาแก้วมณีหนีไปดังนี้แล้วก็โบยแสดงแก่นายบ้านว่านายพวกผมจับตัวได้แล้วนายราชภัฏจึงพูดขึ้นว่าตัวเราเป็นถึงนายราชภัฏ ให้พักอาศัยในเรือนให้อาหารแล้วมันยังลักแก้มณีไปได้พวกเจ้าจงจับไอ้บุรุษชั่วช้านี้ดังนี้แล้วให้ช่วยกันทุบตายแล้วให้ทิ้งเสียนี้เป็นบุรพกรรมของนายมหาการนั้นราชภัฏนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในอเวจีไม่อยู่ในอเวจีนั้นสิ้นกาลนานถูกทุบถึงความตายอย่างนั้นแหละในร้อยอัตภาพเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่พระศาสดาครั้นทรงแสดงบุรพกรรมของมหาการอย่างนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำยีสัตว์เหล่านี้ในอบายสี่อย่างนี้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตนาวะกะตังปาปังอัตตะชังอัตตะสัมภวังอภิมัตติทุมเมทังวชิรังวัมหยังมะนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าวชิรังวามหยังมะนิงแปลว่าดุจเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินหมายความว่าเปรียบดังเพชรย่ำยีแก้มณีที่เกิดแต่หินท่านอธิบายคำนี้ไว้ว่าเพชรอันสำเร็จจากหินมีหินเป็นแดนเกิดกัดแก้วมณีที่เกิดแต่หินคือแก้วมณีอันสำเร็จแต่หินซึ่งนับว่าเป็นที่ตั้งขึ้นของตนนั้นนั่นแหละคือทำให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ทำให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทำให้ใช้สอยไม่ได้ฉันใดบาปอันตนทำไว้แล้วเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีคือขจัดบุคคลผู้มีปัญญาสามคือผู้ไร้ปัญญาในอบายทั้งสี่ฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาภิกษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อมหาการจบ และที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของนายมหาการที่ว่าเป็นแพะรับบาปจากโจรขโมยที่เขาทำไม่ดีมาแล้วก็มาส่งผลให้ตัวเองได้ถูกกระทำถูกฆ่าไปแต่ไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่ได้ทำกรรมในอดีตมาทำมาอยู่ท่านฟังสังเกตเห็นนะว่าความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรรมอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ในกรณีของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีมันเกี่ยวกับเรื่องของอุตุดินฟ้าอากาศเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานที่ไม่สม่ำเสมอเรื่องของนายกาลานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องยังมีอีกหลายอย่างอีก6อย่างด้วยกันเหตุแห่งสุขภาพร่างกายเหตุแห่งดินฟ้าอากาศเหตุการเตรียมตัวอย่างดีกว่าทีนี้กรรมเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้ทำเรื่องที่ต้องมาฟังคู่กันเกี่ยวกับเรื่องของนายมหาการนี้ก็คือเรื่องของนายจุลการโดยเหมือนกันท่านฟังถูกใส่ความเขาขโมยของมาเสร็จแล้วก็มาทำฟอร์มวางไว้ทิ้งไว้ตรงหน้าแต่เนื่องด้วยจากความที่เขาไม่ได้มีกรรมในอดีตทำให้การถูกใส่ความนั้นไม่ได้เข้าให้ผลรอดมาได้เรื่องของนายจุลการ ธรรมบทแปลเรื่องที่135ภาคที่6เรื่องอุบาสกชื่อจุลการพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภอุบาสกชื่อจุลการตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตนาวะกะตังปาปังอัตตนาสังกิลิสติอัตตนา อากตังปาปังอัตตนาวะวิสุจฉติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยแปลว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทำด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความพิสดารในเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งพวกโจรขุดอุโมงค์ถูกเจ้าของทั้งหลายติดตามแล้วในขณะนั้นอุบาสกจุลการได้ฟังธรรมกถาในวิหารตลอดราตรีจึงเดินออกจากวิหารแต่เช้าตรู่มาสู่กรุงสาวัตถีพวกโจรนั้นจึงได้ทิ้งห่อพันธะไว้ข้างหน้าของอุบาสกจุลการนั้นแล้วก็หลบหนีไปโดยในที่กล่าวแล้วในเรื่องของมหาการนั่นแหละพวกมนุษย์เห็นเขาแล้วก็พูดว่าคนนี้ทำจรกรรมในราตรีแล้วทำทีเหมือนฟังธรรมเที่ยวไปท่านทั้งหลายจงช่วยกันจับมันไว้ดังนี้แล้วได้โบยอุบาสกนั้นมูนางกุมภาทาสีคือเหล่านางทาสที่ขนน้ำเดินไปท่าน้ำประสบเหตุนั้นจึงกล่าวขึ้นว่านายท่านทั้งหลายจงหลีกไปท่านผู้นี้ย่อมไม่ทำกรรมเห็นป่านนั้นดังนี้แล้วให้มนุษย์พวกนั้นปล่อยเขาแล้วเขาไปยังวิหารบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านขอรับก็กระผมถูกมนุษย์ทั้งหลายให้ชิบหายแล้วกระผมได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภาทาสีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลความข้อนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลการอุบาสกได้ชีวิตเพราะอาศัยพวกนางกุมภาทาสีและความที่ตนไม่ใช่ผู้กระทำโดยว่าธรรมดาสัตว์เหล่านี้ทำบาปกรรมด้วยตนแล้วย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองในอบายมีนรกเป็นต้นส่วนสัตว์ทั้งหลายทำกุศลแล้วไปสู่สุคติและนิพพานย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตนาวะกตังปาปังอัตตนาสังกิลิสติอัตตนาอะกตังปาปังอัตตนาวะวิสุจฉติสุทธิอะสุทธิปัจจตังนานโยอัญญังวิโสทะเยแปลว่าบาปอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนเองผู้นั้นย่อมเศร้าหมองด้วยตนบาปอันผู้ใดไม่ทำด้วยตนผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความแห่งพระคาถานั้นว่าอกุศลกรรมเป็นกรรมอันผู้ใดทำแล้วด้วยตนผู้นั้นเมื่อเสวยทุกข์ในอบายสี่ชื่อว่าเศร้าหมองด้วยตนเองส่วนบาปอันผู้ใดไม่ได้ทำด้วยตนผู้นั้นเมื่อไปสู่สุคติและนิพพานชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์กล่าวคือกุศลกรรมและความไม่บริสุทธิ์กล่าวคืออกุศลกรรมเป็นของเฉพาะตนคือย่อมผลิตผลเฉพาะในตนของสัตว์ผู้ทำทั้งหลายบุคคลอื่นทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้คือให้หมดจดไม่ได้เลยให้เศร้าหมองไม่ได้เลยในการจบเทศนาจุลการตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันดังนี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อจุลการจบ แต่นอกจากเรื่องของกรรมที่ได้มีการกระทำกันมาในปางก่อนท ทำให้ได้ผลรับเป็นความทุกข์บ้างความสุขบ้างในปัจจุบันที่เรามีมาตัวอย่างสุดท้ายที่ต้องการจะให้ท่านฟังได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของโพธิราชกุมารท่านฟังโพธิราชกุมารกับภรรยาเนี่ยไม่มีลูกเหตุที่ไม่มีลูกนี่ก็เพราะว่ากรรมที่ตนเองได้ทำมาในปางก่อนคือถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขามีบริการของหมอแพทย์ที่ไปการเขาเรียกว่าปลูกฝังไข่ในครรภ์ของผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยถ้าคนที่มีกรรมขวางเอาไว้เนี่ยท่านฟังต่อให้ทำยังไงมันก็ไม่ได้กรณีของโพธิราชกุมารก็เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมชักนำกันมา ธรรมบทแปลเรื่องโพธิราชกุมารภาคที่6เรื่องที่127พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเพศกลาวันทรงปรารภโพธิราชกุมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยะนังสุรักขิตังตินังอัญญตรังยามังปฏิชักขิยะปันติโตแปลว่าถ้าบุคคลทราบตนว่าเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งตอนโพธิราชกุมารสร้างปราสาทแล้วคิดค่าไหนช่างดังได้สดับมาโพธิราชกุมารรับสั่งให้สร้างปราสาทชื่อโกกะนุทะมีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินปานดังลอยอยู่ในอากาศแล้วได้ตรัสถามนายช่างว่าปราสาทที่มีรูปทรงอย่างนี้เธอเคยสร้างในที่อื่นบ้างแล้วหรือว่านี้เป็นศิลปะครั้งแรกของเธอทีเดียวเมื่อเขาทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนี้เป็นศิลปะครั้งแรกทีเดียวเท้าเธอจึงมีความคิดว่าถ้าไหนช่างผู้นี้จะสร้างปราสาทมีรูปทรงอย่างนี้แม้แก่คนอื่นไซปราสาทนี้ก็จะไม่น่าอัศจรรย์การที่เราฆ่านายช่างนี้เสียตัดมือและเท้าของเขาหรือควักในตาทั้งสองเสียย่อมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะสร้างปราสาทแก่คนอื่นไม่ได้ดังนี้แล้วเท้าเธอได้ตรัสบอกความนั้นแกมานพน้อยบุตรของสันชีวกะผู้เป็นสายรักของตนตอนนายช่างทำนกครุฑขี่หนีไปมานพน้อยนั้นคิดว่าพระราชกุมารพระองค์นี้จะผลาญนายช่างให้ชิบหายอย่างไม่ต้องสงสัยคนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาค่าไม่ได้เมื่อเรายังมีอยู่เขาจงอย่าชิบหายเราจะให้สัญญาแก่เขามานพน้อยนั้นเข้าไปหานายช่างแล้วถามว่าการงานของท่านที่ประสาทสำเร็จแล้วหรือยังก็เมื่อนายช่างบอกว่าสำเร็จแล้วเขาจึงกล่าวว่าพระราชกุมารมีประสงค์จะผลาญท่านให้ชิบหายเพราะฉะนั้นท่านพึงรักษาตนให้ดีนายช่างจึงกล่าวว่านายท่านบอกความนั้นแก่ข้าพเจ้าทำกรรมอันงามแล้วข้าพเจ้าจะทราบกิจที่ควรทำในเรื่องนี้ดังนี้แล้วนายช่างนั้นอันพระราชกุมารตรัสถามว่าการงานในปราสาทสำเร็จแล้วหรือจึงได้ทูลกับโพธิราชกุมารว่าข้าแต่สมุติเทพการงานที่ปราสาทยังไม่สำเร็จก่อนยังเหลืออีกมากราชกุมารชื่อว่าการงานอะไรยังเหลือนายช่างข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์จะทูลให้ทราบในภายหลังขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ใครๆขนไม้มาก่อนเถิดราชกุมารจะให้ขนไม้ชนิดไหนมาเล่านายช่างเอาไม้แห้งหาแก่นไม่ได้พระเจ้าค่ะ ท้าวเต๋อจึงได้รับสั่งให้ขนมาให้แล้วลำดับนั้นนายช่างตูนพระราชกุมารนั้นว่าข้าแต่สมุติเทพจำเดิมแต่นี้พระองค์ไม่พึงเสด็จมาสำนักของหม่อมฉันเพราะเมื่อหม่อมฉันทำงานที่ละเอียดอยู่เมื่อมีการสนทนากับคนอื่นความฟุ้งซ่านก็จะมีอันหนึ่งเวลารับประทานอาหารภรรยาของข้าพระองค์เท่านั้นจะนำอาหารมาพระราชกุมารทรงรับคำแล้วฝ่ายนายช่างนั่งถากไม้เหล่านั้นอยู่ในห้องหนึ่งทำเป็นนกครุฑควรที่บุตรภรรยาของตนนั่งภายในได้ในเวลารับประทานอาหารจึงสั่งภรรยาว่าหล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้วรับเอาเงินและทองเอาไว้ฝ่ายพระราชกุมารก็รับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไม่ให้นายช่างออกไปได้แม้นายช่างในเวลาที่นกครุฑสำเร็จแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้หล่อนพึงพาเด็กแม้ทั้งหมดมาเขารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วให้บุตรและภรรยานั่งในท้องนกออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้วเมื่อพวกอารักขาเหล่านั้นพิไรรำพันทูลว่าขอเดชะสมุติเทพนายช่างหลบหนีไปได้ดังนี้อยู่นั่นแหละนายช่างนั้นก็ไปลงที่หิมวันตะประเทศสร้างนครขึ้นนครหนึ่งได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากันตะวาหนะในนครนั้นตอนพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าที่ลาดไว้ฝ่ายพระราชกุมารทรงดำริว่าเราจะทำการฉลองปราสาทจึงตรัสสั่งให้นิมนต์พระศาสดาทรงทำการประพรมในปราสาทด้วยของหอมที่ผสมกันสี่อย่างทรงลาดแผ่นผ้าน้อยตั้งแต่ธรณีประตูแรกได้ยินว่าเท้าเธอไม่มีพระโอรสเพราะฉะนั้นจึงทรงดำริว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือธิดาไซพระศาสดาจะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้แล้วจึงทรงลาดเท้าเธอเมื่อพระศาสดาเสด็จมาถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วรับบาตรแล้วได้กราบทูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาไม่เสด็จเข้าไปท้าวเธอทรงอ้อนวอนถึง2-3ครั้งพระศาสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไปพระศาสดาได้ทรงแลดูท่านพระอานนท์พระอนุนเถระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลายด้วยสัญญาณที่พระองค์ทรงแลดูนั่นเองจึงทูลให้พระราชกุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคำว่าพระราชกุมารขอพระองค์ทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าเพราะพระตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดในภายหลังตอนพระศาสดาตรัสเหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าเท้าเธอทรงเก็บผ้าทั้งหลายแล้วทูลอาราธนาพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายในทรงเลี้ยงดูให้อิ่มหนำด้วยยาคูและของเคี้ยวแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นอุปถากของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่ง3ครั้งแล้วคือนัยยะว่าข้าพระองค์อยู่ในท้องถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่1แม้ครั้งที่2ในเวลาที่หม่อมฉันเป็นเด็กรุ่นหนุ่มแม้ครั้งที่3ในการที่หม่อมฉันถึงความเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วพระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของหม่อมฉันนั้นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าข้าพระศาสดาราชกุมารข้อพระองค์ทรงดำริอย่างไรจึงลาดแผ่นผ้าน้อย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคิดดังนี้ว่าถ้าเราจะได้บุตรหรือธิดาไซพระศาสดาจะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของเราแล้วจึงลาดแผ่นผ้าน้อยราชกุมารพระเหตุนั้นอาตมภาพจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือธิดาเลยทีเดียวหรืออย่างนั้นราชกุมารข้อนั้นพระเหตุไรพระเจ้าข้าเพราะความที่พระองค์กับพระชายาเป็นผู้ถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนในการไหนพระเจ้าข้าตอนบุรพกรรมของโพธิราชกุมารลำดับนั้นพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแด่พระราชกุมารนั้นว่าในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนเล่นเรือลำใหญ่ไปสู่มหาสมุทรเรือเกิดอับปางในกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยาคว้าได้แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหว่างมนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในมหาสมุทรนั้นนั่นแหละก็หมู่นกเป็นนันมากอยู่ที่เกาะนั้นแลเขาทั้งสองไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได้ถูกความหิวครอบงำแล้วจึงเผาฟองไข่นกทั้งหลายที่ถ่านเปลืองแล้วเคี้ยวกินเมื่อฟองไก่นกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับลูกนกทั้งหลายปิ้งกินเมื่อลูกนกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับนกทั้งหลายปิ้งกินในปฐมวัยก็ดีมัชชิมวัยก็ดีปัจฉิมวัยก็ดีได้เคี้ยวกินอย่างนี้แหละแม้ในวัยหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทอันหนึ่งบรรดาชนสองคนนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทตอนพึงรักษาตนไว้ให้ดีในวัยทั้งสามพระศาสดาครั้นทรงแสดงบุรพกรรมของโพธิราชกุมารนั้นแล้วตรัสว่าราชกุมารก็ในการนั้นถ้าพระองค์กับภรรยาจะมีความไม่ประมาทแม้ในวัยหนึ่งไซบุตรหรือธิดาพึงเกิดขึ้นแม้ในวัยหนึ่งก็ถ้าบรรดาท่านทั้งสองแม้คนหนึ่งจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วบุตรหรือธิดาจะอาศัยผู้ไม่ประมาทนั้นเกิดขึ้นราชกุมารก็บุคคลเมื่อสำคัญตนอยู่ว่าเป็นที่รักพึงไม่ประมาทรักษาตนแม้ในวัยทั้งสามเมื่อไม่อาจรักษาได้อย่างนั้นพึงรักษาให้ได้แม้ในวัยหนึ่งดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเกยะนังสุรักกีตังตินนังอัญญะตรังยามังปฏิชักเกยะปันติโตแปลว่าถ้าบุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งตอนแก้อัดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายามังแปลว่ายามนี้พระศาสดาทรงแสดงธรรมวัยทั้งสามวัยใดวัยหนึ่งให้ชื่อว่ายามเพราะความที่พระองค์เป็นใหญ่ในธรรมและเพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธีเพราะเหตุนั้นในพระคาถานี้บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าถ้าบุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนให้เป็นอันรักษาดีแล้วคือพึงรักษาตนนั้นโดยประการที่ตนเป็นอันรักษาดีแล้วบรรดาชนผู้รักษาตนเหล่านั้นถ้าผู้เป็นเครือขัดคิดว่าจะรักษาตนดังนี้แล้วเข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้เรียบร้อย เป็นผู้มีอารักขาสมบูรณ์อยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดีหรือผู้เป็นบรรพชิตอยู่ในถ้ำอันปิดเรียบร้อยมีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วก็ดียังไม่ชื่อว่ารักษาตนเลยแต่ผู้เป็นคฤหัสถ์ทำบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นตามกำลังอยู่หรือผู้เป็นบรรพชิตถึงความขวนขวายในวัดปฏิบัติปริยัติและมนสิการอยู่ชื่อว่าย่อมรักษาตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อไม่อาจทำอย่างนั้นในสามวัยต้องประคับประกองตนไว้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ถ้าผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่อาจทำกุศลในปฐมวัยประกอบเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในการเล่นไสในมัชฌิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศลถ้าในมัชฌิมวัยยังต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาไม่อาจบำเพ็ญกุศลได้ไซในปัจฉิมวัยพึงบำเพ็ญกุศลให้ได้ด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนต้องเป็นอันเก่าประคับประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อเขาไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักผู้นั้นเท่ากับทำตนนั้นให้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีเดียวก็ทว่าบรรพชิตในปฐมวัยทำการสาธยายอยู่ทรงจำบอกทำวัดและปฏิบัติอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชฌิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมอันหนึ่งถ้ายังสอบถามอัตถกถาและวินิจฉัยและเหตุแห่งพระปริยัติอันตนเรียนแล้วในปฐมวัยอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชฌิมวัยในปัจฉิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนย่อมเป็นอันบรรพชิตนั้นประคับประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักบรรพชิตนั้นเท่ากับทำตนนั้นให้เดือดร้อนด้วยการตามเดือดร้อนในภายหลังแหละในการจบเทศนาโพธิราชกุมารตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วพระธรรมเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องโพธิราชกุมาร